منها ومنها تاکلون. سوره مومن دی ډیر خسته مسلی پکې بیان شو، د توحید هم، د رسالت د رسول الله هم، او د باس بعد الموت مسلی هم بیان شو، ورسره د الله احسانات او د الله قدرتونو بیان مو شو. بس صورت ختمیږي، اخیری چې کومه مسلې را دي بیا الله تعالی د خپل قدرتونو د احساناتو بیان کوي. الله الذي الله غزات تي تاسو وای کنه الله الله الک پیجنی الله کم ذات تي. الله الذي الله غزات تي جعل لكم الانعام چا غ پیدا کړی دي تاسو د پاره چارپایان. الله غزات تي چې پیدا کړی دي تاسو د پاره چارپایان. تاسو به اوموایه او ویلې مهم دی، ګورې د انسان د جون سره چې انسان خسته جون غواړي نو دا چارپایان وسره نښتی دي، خان نښتی که چارپایان وی جون به دې ښي، خو ګورې که چارپایان دي نه بیا به دې جون ګډ وړي. د دې وجې نه د چارپایانو د ساتلو د انسان د زندګۍ سره دا لازم دي. هم تاسو ویلې ښه غوا دې نشته نو سبا کې شوده به د کوم ځای نه غکې ته وایې د پونو نو هلکه دا د پونو شودې څه شی دی؟ تاسو کور کې دغه کې درې ورځې شودې سار کې بیا خرابي، دا ولې نه خرابیږي؟ خو دا چې دا څه بلا ده؟ غوړي ښه نو غوړي به بیا څه کوی چې تاسو وایي موږ غواګانې نه ساتو؟ غوړي به د کوم ځای نه کوي؟ تاسو که وایې چې نه شمع ده او پلانې دي نو هلکه تاسو دا ورشه دی کې څه بلا چي. ښه مدلي هلته چې دا د لنډي کوتر خلک لاړ شي هغوی ورته لبن وایي شمله، نو دې پسې داسې منډې وایي او هغوی هم ورته ښه ګران کړي، نو هلکه چې هغه شوده که دا دې څه شی خو ټول کیمیکل دي، خپله غوا ساتئ میخه ساتئ چې دغه دې شوده خورئ. نو الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي، لکه دا ستاسو د فیدې دپاره دي، لکم الانعام ستاسو دپاره چارپایان. که تاسو وایئ چې موږ چارپایانو باندې څه کوو، لترکبو چې تاسو سورلي وکې منها په بازو داغې، اوس د دې ځای نه جم ته ځای نو هر وخت خو ګاډي نه، نو دا اوښ براوالي دا یو چارپایې دی، سور به شي پې هلته به لاړ شي. لترکبو چې تاسو سورلي وکې منها په بازې د دې چارپایانو، په ټولو خلک سورلي نه کوي، په ګډو وزو باندې خلک نه کوي. و منها او د بازې چارپایانو نه تاکلونه تاسو خورئ. دا وړه غوښه ده او دا غټه غوښه ده، دا هم دا چارپایان دي. وی منها ځکه ووې هلکه د چارپایانو د خوراک ته زړه مه ډېر مخه کوئ، لږې ساتی چې نسل دغه شي ښه زیات شي. دا مه کوی چې بس د دا خلک غالباً هم داسې کوي چې د وزې بچي وي ساتي نه وی یلاره، خو چې لږ راخې شي وی یلالې کوي، پرېږې دی چې لږ نسل زیات شي. و منها او د بعضې چارپایانو نه تاکلونه تاسو خورئ. ولکم شته دې ستاسو دپاره فیها په دې چارپایانو کې منافع فیدې، هلکه د ګډو نه به وړی والی، د وزو نه به دا ویښته والی، او بیا به یې کارخانې ته یوسې، پیسې به دله درکړي، دا ښایسته ښایسته صادرونه، دا کوټونه، دا بنینونه به دله ته جوړ شي، دا سرمونې. نو شته دې ستاسو دپاره په دې کې فیدې. یو ولی تبلغو او د دې د پاره چې تاسو ورسیږي علیها په دې چارپایانو باندې کم ځای ته ورسیږي، حاجتن یو حاجت او ضرورت ته، کم ضرورت فی صدورکم چې هغه ستاسو په سینو کې وي په زړونو کې، او زړه کې دې روچت شو چې هغه کارخانو له خوا هغه پلاني سړي سره میلاوېدل ضرور دي. اوس خو خیر موټرې دي، خدا خو هر وخت نه ارالکو کېم نه، نو ته چې د دې ځای نه کارخانو پورې ځې نو نه شې تللی، نو اوښ به راوالې، چارپۍ به راوالې، سور به شپې، په منډه منډه به هغې ضرورت ته ځان ورسئ چې کوم ضرورت ستا په زړه کې دی، او پوره کې او ماسپخین نه بس به بیا را روان شي. ولتبلغو چې تاسو ورسیږي علیها په دې چارپایانو کم ځای ته ورسیږي، حاجتن حاجت ته، کم حاجت فی صدورکم چې ستاسو په سینو او په زړونو کې وي. یو و علیها او په دې چارپایانو باندې په اوچه کې، په اوچه کې، و علی الپل کې، او په کشتو باندې په دریابونو کې تحملون تاسو سرولی شي، الکه په دریابونو کې هم د الله تعالی سورلی مقرر کړی دی. ویریکم الله خی تاسو ته آیاته نخې د خپلو قدرتونو، ویریکم الله خی تاسو ته آیاته نخې نشانې د خپلو قدرتونو. نو الکه کم کم به نه منې د الله د قدرتونو نخ آسمان د تیوې نه منم خزه میمنه، ځمکه د الله د قدرتونو یو لوی نشانه ده تیوې نه منم خه میمنه، دا غرونه دا د الله د قدرتونو نشانې دي تیوې نه منم خزه، دې روزې ته وګوره دا الله د قدرتونو نخه ده که تیوې نه منم زه درته وایم دا شپه تیوې دام نه منم خه، دا یخني راتلل او ګرمي راتلل، نو کم یو نه به انکار کوې؟ یو خو نه دی که نه د الله د قدرتونو. فأي آيات الله نكم يو دا آياتونو دا نخو دا اللانة تنكرون تاسو انكار كوي. أفلم يسيرو آيا دا خلق ندي گرزي دليو في الأرض پزمكا كي، ألك ألك پاسي لگو گرزي پزمكا كي أو تير تاريخي معلومات حاصل كي. فينظرو چه دوی اگوريو كيف كان عاقبت الذين چه سنگو آخري انجام دهاغ خلقو من قبلهم چاغه مخکې د دوی نه و. داسې وګورئ تاریخ کې عادیان څه پېښ شو، سمودیان هغوی باندې څه وشو. ښه که تا وایې چې نه مړه اخو کمزور یو د الله عذاب ته ټینګ نه شو مونږه ټینګېدی شو، وایي نه کانو اکثره منهم او دا مخکیني خلک زیات د دې موجوده خلکو نه په شمار کې هم زیات و، واشد قوتن او سختو په طاقت کې، و آثارن په نخو نشانو کې چې تاسو ورشه او د هغوی هغه قلاګانې پخې پخې وګورئ ها کاریان بشي، و آثارن په نخو نشانو فی الارض په ځمکه کې. خو چې د خدای عذاب راغی نو نه ورته خپل کثرت فایده ورسوله، نه ورته طاقت فایده ورسوله، نه خپلو قلاګانو. فما اغنى عنهم نو فایده ونه رسوله هغوی ته، ما هغې عملونو اگه کارونو کانو یکسی بون چی دوی داغی کسب کو، نقل آگانو نبلسو نبلسو. فلما جا اتهم رسولهم هر کل شرات لوکلو داغی خلکو تا رسولهم پیغمبرانو داغوی، فلما جا اتهم هر کل شرات لوکلو داغی خلکو تا رسولهم پیغمبرانو دادوی، رات للی ورطوکلو بالبینات پا دلائل واضح و سرا د الله د قدرتونو د توحید واضح دلیل بیان کړو، نو څه چلی وکړو؟ دوی په دا خپل علم باندې خوشحالي ښکاره کړه چې الحمدلله موږ تعلیم یافته خلک یو او تاسو پیغمبرانو مسلمانانو ان پڑھ خلک یې، دا زموږ علم ستاسو د علم نه ښه دی. نو فرحو هغوی خوشحالي وکړه بما په هغه علم په هغه شي عندهم چې د دوی سره و، هغه د دوی سره څه شی و؟ من العلم چې هغه علم دی، هغه د دنیا د حاصلېدلو کوم معلومات او د دنیا او د کاروبار کومې طریقې وي په هغې باندې خوشحاله شو، وایي دا بهترین شی دی، دا د دین مسلې مړه دا پرېږده مدري خیال لري. نن سبب غالبا هم دغسې دي، د عامو خلکو هم دا دغه دی، یو سړی راشي او کینی وی الکه دا د حقانی د مدرسې نه فارغ دی، د پلانې مدرسې نه فارغ دی، د قرآن او د حدیث و علم ورسره شته، زمونږ عام قوم د دې نه متاثره کیږي. او که دا دې ورته ووایي چې دا شپاړسم په پلانې مضمون کې شپاړسم د پاس کړی دی، نو داسې ورته خلک اوږې وخوځوي، وایي دا لوی تعلیم یافته دی. لیکن د هغوی لوی تعلیم یافته چې دی هغه سي دا دوی چې دا نور نه خو موږ نه یو خبر دا اسلامیات چې دوی کوي، نو هغه مضمون زمونږ طالبان په اوله درجه کې وایي، په اوله درجه کې، او دوی له هم نه ورځي خو هسې د نقل نه کار والي. نو فرحو هغوی خوشحالي وکړه بما په هغه شی عندهم چې د دوی سره و، هغه شی د دوی سره څه شی و؟ من العلم چې هغه د دنیا د حاصلېدلو کوم علم و. وهاق بهم او ګیره وکړه په دې خلکو ما هغې عذاب کانو بهی یستازیئون چې دوی به د هغې پوره ټوقې کولې. فلما رأوا بأسنا هر کل چاوی اولی دا عذاب زمنگا دا عذاب اولی دا رو خطا پی نو دا وقت دوی چغ شروع کلی قالو نو آقوی وی آمن نبی الله من ایمان روڑی دی پا اللہ وحده یوازی پا غب بس شرک مرک دار سا ختم و کفر نو منگا کفر کلی دی بیما پا حقی کن نبیه مشرکین چو با منگا پاغی سر شرک کون کی اگر اللہ سر بم سوک شرکول پاغی سر منگا کفر و انکار دی نو لکا چی دی ایمان وقتو نو التم نروڑو او چو سم عذاب پسر روخت اوس چگه وحین اوس خو وقت دغه ندی کنه دی ایمان فلم یکو ینفعهم نفیدون رسول اغویتا فلم یکو ینفعهم نفیدون رسول اغویتا ایمانهم ایمان داغوی لکا دا وقت ایمان نو لما را او بعثنا کلشاقی اولی دا عذاب زمنگا مدلی خدا تش لیدل ندی خواه بلکه دادی چه عذاب پسر روخی جی او سنت الله طریقه داد الله التي حقا قد خلط چغت رشوی دا فی عبادهی پا بندگانو داغه که دا الله دا طریقه دا چه کم و قومونو دا لرن عذاب لیدل دی او دوی توبیست دا الله غ ایمان قبول کړی دی خوش عذاب راغلی دی او پسر را ختلی دی او بیا دوی ایمان روړی دی بیا الله پاک دا غه کړی دی ایمان نه دی قبول کړی و خسره او تاوانی شو هنالک الکافرون په دغه ځای کې کافران نو چې کافران تاوانی شو نو مسلمانان څنګه شو هغه ګټمن شو کنه هغوی ته ګټې میلو شوې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى ندعوك يا الله تزكي خدايا اخبل فضل بامك يا الله اخبل كرم بامك رب اخبل توفيق زمن سر شامل حالك رب دا عظيم كتاب پوي زمن نصيب وغزي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حديث رب صحيح پويك دا قرآن او دا حديث رب اتباع زمنگا نصیب وگرزه یا الله دا اغیار و دا طریقون زمن حفاظت وکی رب دا قرآن مجید و دا حدیث چکم خیر برکت تی رب دا دنیا کم راکی پا قبر کم راکی زمن تعلق داران و تیم ورگی پا روز دا قیامت هم رب دا دی خیر برکت نمنگا ممحروم وی خپل و ملگرو تم دعاگانی وکی چن اللہ دوی سر لیر خوکی اللہ دوی لده هر یو کدم پتل دنی که که واجی سر زمان الله تعالی د دنیا و د آخرت خوشحاله نصیب وگرزی پا خپل و بچو کشران و الله من خوشحاله کی و حلال کاروبار کې رات الله خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي د هر قسم حادثو پریشانونو الله زموږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي الله وته شفا ورکړي خاص ملګری بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي چې الله شفا ورکړي زموږ د سبق ملګری دی علي اکبر هغه بیمار دی هغه ته دعا وکړي چې الله صحت وته ورکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي وصلى الله تعالى